شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولو ای دلبندم. به نام خدای مهربون، خدای عزیز و سلام به روی ماه همه شما بچه های ناز و زیبای خودم. حالتون خوبه؟ احوالتونم خوبه؟ خوبه، خوب میدونم. گلای من توی خونه شما، بله، خواهر یا برادر کوچکتری هست؟ درسته؟ شما خیلی دوستش دارین؟ آفرین، آدم خواهر برادرشو خیلی دوست داره. ببینم شما هم در نگهداری اون کوچولو به مامان کمک میکنی؟ هزاران آفرین به شما، باریکلا. آخه ستاره کوچولوی ما هم صاحب یه داداش کوچولو شده. بهتره قصهشو براتون بگم، باشه؟ اسم قصه‌مون هست مهمان تازه. ستاره کوچولوی ما منتظر بود. آخه دو روز بود که مامان برای به دنیا آوردن کوچولو به بیمارستان رفته بود. ستاره هم برای مامان دلتنگی میکرد و هم برای اون کوچولو. با خودش فکر میکرد که وقتی مامان بیاد خونه زود داداش کوچولوشو بغل میکنه، یه ساعتی با اون بازی میکنه، بعد براش لالایی میخونه تا بخوابه. ستاره با خودش فکر میکرد که چقدر انتظار کشیدم تا داداش کوچولومو ببینم. در همین موقع زنگ در به صدا در اومد. ستاره میخواست بره در رو باز کنه که مامان بزرگ لطف کردن زودتر در رو باز کردن. مادر مثل همیشه خم نشد تا ستاره رو ببوسه. ستاره گفت این نینیه، مامان زود باش، زود باش اونو بده به من تا باهاش بازی بکنم. مادر گفت قربونت برم ستاره جان، میخوای چی کار بکنی؟ بچه میفته ها. ستاره پرسید خب پس کی با اون بازی کنم؟ مادر گفت قربونت برم، فعلا که خوابه، هر وقت بیدار شد باهاش بازی کن. ستاره اخم کرد و با خودش گفت لابود مامانم داداش کوچولو رو بیشتر از من دوست داره، دلش نمیخواد که من با اون بازی کنم. بعدم رفت توی اتاقش، دفتر نقاشیشو در آورد و مشغول کشیدن شد. مادر بزرگ و مادر توی اتاق بودن. پدر بعد از چند دقیقه اومد تو اتاق ستاره و دید ستاره اخماشو کرده تو هموی گوشه نشسته. پدر با تعجب پرسید عزیزم، مامان و مادر بزرگ توی اتاقن، تو چرا پیش اونا نیستی؟ ستاره اخم کرد و هیچی نگفت. بابا دوباره پرسید مگه دلت برای مامان تنگ نشده بود؟ ستاره سرش تکون داد و گفت بله، اما حرفیم دیگه نزد. یه دفعه ستاره شروع کرد بچه ها به گریه، گفت من میدونم مامان دیگه منو دوست نداره، مامان نمیخواد من به نینی دست بزنم. پدر ستاره رو بوسید و دستش رو گرفت و هر دو به اتاق اومدن، اتاق مادر. نینی لای پتو خوابیده بود. مادر ستاره رو بغل کرد و بوسید و گفت قربونت برم، کجا بودی؟ دلم برا تنگ شده بود، بیا داداش کوچولو تو ببین. ستاره زیر چشمی نگاهی به نینی انداخت. وای خدایا، این که خیلی کوچولوه. حتی از عروسک ستارم کوچولوتره. بله، ستاره نشست بالای سر نینی و به دستای کوچولوش نگاه کرد و با خودش گفت مامان حق داشت که نینی رو دست من نداد. آخه این نینی خیلی کوچیکه. اما من کمکش میکنم تا زودتر بزرگ بشه. قد داداش دوستم سوگل بشه. بعدم مثل سوگل که با داداشش بازی میکنه، منم با اون بازی میکنم. بعدم عزیزای من خندید و یه شیرینی بزرگ برداشت و گفت اینم شیرینی نینی، و اون وقت همه خندیدن. گلگلیای من، امیدوارم که شما هم همیشه بخندین، شاداب باشین. آفرین به ستاره کوچولو. بله، ستاره اشتباه میکرد. برای مادر فرقی نمیکنه کوچیک و بزرگ. شاید بزرگترا رو بیشتر دوست داشته باشن. به پاشون زحمت بیشتری کشیدن. بله، ولی عزیزای من، کوچولوها به مراقبت بیشتری نیاز دارن. الهی شد که ستاره متوجه موضوع شد. خب، خوش به حال شمایی که توی خونتون کوچولو داریم. انشالله من یه روز این سعادت رو داشته باشم که بیام زیارت هم شما هم کوچولوهای توی خونت. باشه؟ وقت فکر نمی کنم بتونیم منو از اون خونه بیرون کنیم. قربون شما گلای دل بندم. تا فردا شب خداحافظ همه شما.